99 za zestaw. Sprawdź efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 638 osób. Już od jutra nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe. 23 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. 13 601 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 638 osób, poinformował resort zdrowia. Wczoraj wykonano w Polsce prawie 160 tysięcy szczepień, a liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 21 milionów 42 tysięcy. Tymczasem we Włoszech złagodzono warunki kwarantanny. Od dziś obowiązkowi nie podlegają zaszczepieni w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Niezaszczepionych obowiązuje 10-dniowa izolacja. Rząd podjął tę decyzję, by uniknąć gospodarczych skutków kwarantanny i wywrzeć kolejny nacisk na blisko 6 milionów osób, które nie chcą się szczepić. Dotychczas wszystkich, którzy mieli bliski kontakt z zakażonym, obowiązywał tydzień lub 10 dni izolacji. We środę we Włoszech było ponad 2 miliony takich osób, a liczba wykrywanych zakażeń rośnie w tempie 20% dziennie. Wczoraj było ich blisko 130 tysięcy. Wskazywano, że jeśli przepisy się nie zmienią, już niedługo na kwarantannie może znaleźć się 10 milionów osób, co sparaliżowałoby włoską gospodarkę i administrację. Zwolnieni z obowiązku kwarantanny przez 10 dni muszą nosić najlepiej chroniące maseczki typu FFP2, a także wykonać test 5 dni po kontakcie z zakażonym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dotychczas mandaty nie odstraszały skutecznie piratów drogowych. Tak zmiany stawek od 1 stycznia tłumaczył w Trójce wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jak podkreślał na naszej antenie, wysokość kar była radykalnie niska w stosunku do poziomu płac w Polsce. Marcin Horała zaznaczył, że stawki mandatów za naruszenie przepisów drogowych nie były zmieniane od dawna. Przez wiele, wiele lat w Polsce nie podwyższano mandatów. Jeżeli spojrzymy, jaka była ich wysokość w relacji do dochodów, wtedy, kiedy te poprzednie stawki były ustawiane, no to była mniej więcej taka jak teraz, to wracamy do pewnego poziomu. W Polsce mandaty były radykalnie niskie w stosunku już do siły nabywczej, do dochodów, do płacy średniej, płacy minimalnej. Jutro wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów. Za przekroczenie prędkości do 30 km na godzinę mandat wyniesie 400 zł. Grzywna za przekroczenie dozwolonej prędkości o 71 km na godzinę lub więcej wyniesie natomiast 2,5 tysiąca zł. Kwota mandatu będzie podwajana w przypadku recydywy. Ostatniej doby 23 osoby próbowały nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, informuje Straż Graniczna. Funkcjonariusze przyznają, że takich prób jest mniej, ale nie brakuje prowokacji ze strony służb białoruskich, mówi Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Po godzinie 23 widzieliśmy samochód poruszający się wzdłuż linii granicy, w którym właśnie służby białoruskie próbowały oślepiać polskich funkcjonariuszy. Natomiast również w rejonie placówki w Czeremsze 14 osób, 14 migrantów wspólnie z służbami białoruskimi przecięło koncentrinę, przedostali się na stronę polską. Zostali zawróceni wszyscy do linii granicy. Straż Graniczna podaje, że w grudniu było ponad 1600 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Okres świąteczno-noworoczny to czas podsumowania mijającego roku i snucia planów na rok przyszły. Kończący się rok ocenia prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wielkimi wydarzeniami na antenach publicznego nadawcy były 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina oraz letnie Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio, mówi prezes Agnieszka Kamińska. Media publiczne, w tym właśnie Polskie Radio, pełniąc swoją misję, wysłało ekipy zarówno na olimpiady, jak i paraolimpiady w Tokio i bardzo szeroko relacjonowało wszystkie wydarzenia związane ze zmaganiami polskich sportowców. No, byliśmy bardzo dumni, jak walczyli i zdobywali medale, a było tego trochę. Rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Prezes Agnieszka Kamińska zwraca też uwagę na akcję Polskie Radio murem za polskim mundurem. Polskie Radio też angażuje się w bardzo bieżące wydarzenia dotykające nas bezpośrednio i tutaj w tym roku naszego bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. Akcja Polskie Radio Murem za polskim mundurem, czyli specjalne audycje wigilijne z granicy wschodniej Polski, no to to jest właśnie ta realizacja misji związanej z propagowaniem bezpieczeństwa, z mówieniem, jak ważną rolę pełnią nasze służby, Straż Graniczna, żołnierze, policja, zresztą dziennikarze i Polskie Radio także było tego dnia na służbie. Wspierało właśnie w taki sposób obrońców naszych granic. Innym ważnym wydarzeniem jest wpisanie kolekcji stalowych płyt gramofonowych Polskich Radia z nagraniami z września 1939 roku na listę UNESCO Pamięć Świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno i deszczowo, ale ciepło. 4 stopnie w Suwałkach, 8 w Warszawie, 9 w Gdańsku, 11 w Poznaniu, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich nazwa oznacza po grecku rozkosz. Są żywą legendą polskiego industrialu. Niebawem będą obchodzić 30 urodziny, a w ciągu 2 ostatnich lat opublikowali sporo świetnych nowych nagrań. Hedone. Zespół Hedony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Girl. przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Drodzy Państwo, w tej godzinie czeka nas fajny film, a Ryszard Jaźwiński porozmawia z reżyserem Tadeuszem Łysiakiem, reżyserem, autorem filmu Sukienka o niskorosłej Julce, przejmująco zagranej przez niezawodową zresztą aktorkę Annę Dzieduszycką, a o planach najbliższych będą usłyszymy właśnie z tej rozmowy, a zapowiada się długa podróż do Los Angeles. Drodzy Państwo, współczesna architektura to nieodłączna część zainteresowań wystawienniczych Krakowskiego Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. W połowie grudnia została otwarta wystawa projektów Kengo-kun, najbardziej rozpoznawalnego współczesnego architekta japońskiego, a o szczegółach opowie jeden z kuratorów tejże wystawy, profesor Krzysztof Ingarden. Zajrzymy, proszę Państwa, także do Opola, bo tam swoje 15-lecie obchodzi Orkiestra Politechniki Opolskiej. Trójka. Program trzeci. czasu coraz mniej. Lata, jak melodie już dopłyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki brek. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę biec, co sił, wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Drodzy Państwo, wiemy już, że tegoroczny polski kandydat do Oscara film Jana Matuszyńskiego Żeby nie było śladów nie ma szans na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale to nic nie szkodzi, bo przecież Oscary rozdawane są co roku i wciąż jednak możemy przeżywać te oscarowe emocje dzięki światowemu sukcesowi krótkometrażowego filmu Tadeusza Łysiaka Sukienka. To jest opowieść o niskorosłej Julce, przejmująco zagrana przez aktorkę niezawodową Annę Dzieduszycką, a z reżyserem, który być może wkrótce uda się w dłuższą podróż do Los Angeles, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Już myślałem, że w przyszłorocznej odsłonie nominacji oscarowych zabraknie polskich akcentów. Ostatnie informacje na to wskazywały, ale jednak nie. Zaczynam więc od wielkich gratulacji, no bo myślę, że to sukces, że Amerykańska Akademia Filmowa zauważyła pana film. Bardzo, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, tak. Wszyscy jesteśmy zachwyceni i to jest jakiś taki surrealistyczna wiadomość dla nas bardzo. Z tych 150 filmów trafić do 15 na shortliście to jest naprawdę bardzo długa i kręta droga i bardzo wydaje mi się też trudna i dlatego tym bardziej jestem wdzięczny właśnie tutaj Warszawskiej Szkole Filmowej PiS-owi za to, że nas tak w tym wszystkim wspierają. Sukienka w pana reżyserii to film, no co tu dużo mówić, który zdążył już zebrać mnóstwo nagród, bo jak policzyłem to jest już ich blisko 20. Tak, tak, zgadza się. I tak, coś też niesamowitego, oczywiście ten odbiór tego filmu nas niesamowicie cieszy. Nagrody i nominacje i festiwale to jedno, ale też to, jak ten film po prostu jest odbierany przez widzów, to jest coś niesamowitego. Zawsze się jakoś tak w ekipie dzielimy tymi opiniami, które do nas spływają, jak ktoś do nas napisze, czy nawet podejdzie po projekcji i po prostu podziękuje za ten film. Zawsze się tym dzielimy i jakoś tak nas to bardzo, bardzo buduje, że się okazuje, że taki krótki metraż też potrafi wzbudzać jakieś emocje i poruszać serca. To jest naprawdę piękne i budujące bardzo. Krótki metraż to od razu powiedzmy, ile czasu możemy oglądać Sukienkę? Sukienka ma 30 minut. Jest to taki maksymalny, mówi się, że to jest taki maksymalny limit właśnie, żeby jeszcze się kwalifikować na różnego rodzaju festiwale filmowe, krótkometrażowe, 30 minut. A no właśnie, i zwykle film wyjeżdżał z tych festiwali z sukcesem. Były nagrody dla pana, były nagrody dla autora zdjęć, no i oczywiście dla odtwórczyni głównej roli, bo to film aktorski. No i myślę, że nie mamy wątpliwości, że to już jest ogromny sukces, znaleźć się w takiej światowej piętnastce. Naprawdę wielkie gratulacje, ale te emocje jeszcze dosyć długo potrwają, bo nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone dopiero przecież 8 lutego. Tak jest. No teraz wchodzimy w następny etap tej promocji. Jesteśmy na shortliście i teraz będziemy robić wszystko, żeby z tej shortlisty zostać nominowanym do Oscara. Już teraz jest wszystko bardzo dla mnie dziwne i surrealistyczne, a to dopiero, jeżeli by się coś takiego udało, ale to nawet nie chcę zapeszać. Co to oznacza dla pana w praktyce? Czy są jakieś plany wyjazdowe za ocean? Może już w nowym roku? Czy tylko, nie wiem, online'owe formy promocji filmu? Na pewno będziemy się teraz właśnie bardzo mocno na tej promocji skupiać i na pewno będziemy się skupiać na promocji właśnie w samych Stanach i w Los Angeles. Czy ostatecznie dojdzie do tego, że po prostu tam pojedziemy i będziemy działać na miejscu, czy nie, to jeszcze nie jest postanowione, ale wiem, że na pewno taka ewentualność istnieje i tutaj właśnie będziemy prowadzić rozmowę na ten temat, jak najlepiej po prostu do tej dalszej promocji podejść, bo wiadomo, dróg jest wiele i trzeba bardzo je wszystkie mocno przeanalizować, żeby to się ostatecznie mogło powieść. Z Tadeuszem Łysiakiem, autorem filmu Sukienka, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. Gave you the last word, and that's the last. Trójka. Program trzeci. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg. Lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam sił. Znów całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za drogi, nie dam skusić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za drogi, nie dam skusić się. Znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka. Państwo, w Opolu jest muzyk, kompozytor, animator kultury, który od ponad 20 lat w tej stolicy polskiej piosenki proponuje młodym ludziom, aby rozwijali swoje talenty w orkiestrach dętych i przeróżnych formacjach muzycznych. I w tym roku wiele z tych orkiestr, formacji obchodzi swoje jubileusze, a wśród nich Orkiestra Politechniki Opolskiej, która ma już 15 lat. Mariusz Majeran spróbuje się dowiedzieć, o co chodzi z tymi orkiestrami, dlaczego są takie popularne. Jego gościem jest Przemysław Ślusarczyk. Leżą przede mną piękne wydawnictwa Orkiestra Politechniki Opolskiej. L12, Opole Politechnik Band. Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych imienia Tadeusza Kościuszki w Opolu. No i jeszcze Grudzicka Orkiestra Dęta. To są pana dzieci. Jak najbardziej. I to są foldery związane z jubileuszami orkiestr. Może zaczniemy od tego Beniaminka najmłodszego, działającego od 2015 roku. Folder, o którym pan wspomniał, dotyczy 5-lecia orkiestry. Natomiast pozostałe dwa foldery związane z orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, która w 2021 roku święci swoje 60-lecie udokumentowane działalności artystycznej, a Orkiestra Politechniki Opolskiej, którą stworzyłem od podstaw 15 lat, no i wspomnieliśmy o L12, Opole Politechnik Band. Ja tu muszę tak rozgraniczyć. Kiedyś to był zespół kameralny wykonujący polistyle. Debiutował w marcu 2011 roku. i od paru lat jest grupą koncertową. W związku z tym te dziesięciolecie to tak naprawdę można powiedzieć, że grupy koncertowej, która spina te wszystkie trzy orkiestry, o których mówiłem. Natomiast jeszcze w tej chwili jest L12 Opole Polytechnic Band generacja 2.0. To jest najnowsze dziecko, które zostało stworzone w tym roku. Zadebiutowało w maju podczas drugiego rejsu z orkiestrą po Odrze. I jest nawiązaniem do tej jakby pierwszej generacji L12 Opole Polytechnic Band, która wykonywała jazz, polistyle, muzykę rozrywkową, przeróbki muzyki klasycznej, bo też takie mieliśmy na swoim koncie. No i przede wszystkim improwizacja i dobrze się bawiła. Udało się także wydać znaczek pocztowy. Tak, znaczek pocztowy, on może być normalnie wprowadzony, nalepiany na listy. Jest tak zwanym nominałem A, czyli tym podstawowym za 3,30. Przedstawia podobiznę dęciaka z logo zespołu Orkiestry Politechniki Opolskiej, no i oczywiście z napisem mówiącym o jubileum. No i trzeci element to są wydawnictwa dwa płytowe. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o orkiestrze, to jest 15x15, czyli 15 utworów. Płyta wirtualna na żywo, zrealizowana z koncertów z lat 2018-20. Ja od lat pracuję z młodzieżą uzdolnioną artystycznie, ale w szkolnictwie nieartystycznym. Tu mówimy o właśnie o Polskim Elektryczniaku i Politechnice Opolskiej. Pan znajduje na to wszystko czas? To jest moja praca zawodowa, a jednocześnie przyjemność i pasja. Drodzy Państwo, z dyrygentem Przemysławem Ślusarczykiem rozmawiał Mariusz Majeran. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryb, gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Oddam ostatnie obudzie za twój. Trójka. Program trzeci. Young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. Chasing around, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Drodzy Państwo, w Krakowie, w Muzeum Manga trwa wystawa Kengoku Ma. To jest najbardziej rozpoznawalny współczesny architekt japoński. A naszym gościem w tej godzinie jest współkurator tej wystawy, profesor Krzysztof Ingarden. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Myślę, że dla zwykłego człowieka Kengoku Ma to nazwisko jest odkryciem na pewno w świecie architektury. Ci, którzy tym się zajmują, drżą, kiedy słyszą to nazwisko. Co sprawiło, że jest tak poważany i jest uznawany za jednego z najlepszych w ogóle światowych architektów? Tak, to prawda. Ja powiem, że ja się bardzo cieszę z tego faktu, że udało się zorganizować wystawę Kengoku Ma w Krakowie. To jest po raz pierwszy w Polsce. Tak wspaniała wystawa ma miejsce. I jeśli miałbym odpowiedzieć na pewne pytanie, skąd się wziął ten fenomen, to Kengoku. Chciałbym sięgnąć troszkę do historii architektury japońskiej, dlatego że Japonia jest krajem o wspaniałej tradycji architektonicznej. I można powiedzieć, że po II wojnie światowej każde pokolenie architektów miało swojego wspaniałego, albo kilku nawet wspaniałych przedstawicieli o randze światowej. Może zacznijmy od Kenzo Tange, prawda, architekta o nazwisku bardzo znanym na całym świecie, który tuż po wojnie wprowadzał modernizm do Japonii. On jest znany z takich obiektów jak na przykład Park Pamięci Ofiar Hiroshimy w Hiroshimie, prawda, w 1949 roku. Wspaniały monument ofiarom Hiroshimy. Potem z takich obiektów jak obiekty na Olimpiadę w Tokio w 1964 roku. Wspaniałe dwa takie porywające budynki sal sportowych, basenu i sali sportowej. Także to jest Kenzo Tange, który był profesorem w Tokio, na Uniwersytecie w Tokio i wychował całe pokolenie uczniów bardzo wybitnych. Tutaj wśród tych uczniów znajdują się takie sławy jak Kyoko Rokawa, powiedzmy Arata Isozaki. Tutaj trzeba powiedzieć, że mamy szczęście mieć jeden budynek zbudowany, zaprojektowany przez Arata Isozaki w Krakowie. To jest właśnie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Zarówno Kenzo Tange, jak i Isozaki, no to są po prostu, to jest czołówka światowa. Tak jak Kenzo Tange wprowadzał, można powiedzieć, modernizm, był jednym z najwybitniejszych modernistów w latach 60., 70., to Isozaki zasłynął jako postmodernista. Może nie zawsze był postmodernistą, ale jego takie budynki jak Tsukuba Center Building, no to są ikony postmodernizmu w Japonii. Natomiast przechodząc do Kengo Kuma, on, można powiedzieć, że był w opozycji. Jako młody człowiek krytykował taką ogromną, silną architekturę i Kenzo Tange, i Arata Isozaki, i Kyoko Rokawy, metabolistów. Po prostu uważał, że wielkie budynki z betonu, szkła, one nie pasują do krajobrazu japońskiego, do tradycji japońskiej. I mimo że na początku lat 90. popełnił nawet dwa budynki w takim stylu postmodernistycznym, to po tych dwóch próbach uznał, że to jest błąd, że to nie powinno iść w tym kierunku, że architektura powinna być bliższa człowiekowi, krajobrazowi. I można powiedzieć, opuścił na 10 lat Tokio, robił małe projekty poza Tokio, w małych miejscowościach, pracował z rzemieślnikami, pracował z kamieniarzami, z cieślami, robiąc naprawdę małe projekty, ale wspaniałe. I te 10 lat pozwoliły mu poczuć materiał tradycyjny, poczuć drewno, kamień, bambus, poczuć też szkło, prawda? I zaczął tworzyć architekturę bardzo, nazwijmy to, haptyczną, sensualistyczną, taką, która nie drażni w krajobrazie, wpisuje się absolutnie w krajobraz. On miał taką teorię swoją, że architektura powinna być właściwie nie istnieć w krajobrazie, podporządkować się całkowicie otoczeniu i uszanować miejsce. W tych czasach pandemicznych to wydaje się być bardzo, bardzo wyjątkowo trafionym pomysłem, bo przecież to dzielenie międzyludzkie gdzieś tam w tych domach z betonu jest trudne, a ta przestrzeń, która pozwala nam jakby współistnieć szerzej, być bliżej natury, jakoś wyjść poza te nasze metry kwadratowe gdzieś tam, to jest jednak coś bardzo, bardzo ważnego i pozwala ludziom i budować relacje, i współistnieć, i po prostu odetchnąć w trudnych czasach w przestrzeni. Tak, to jest architektura, którą można kochać, którą można dotykać. Jest przyjemnie na nią patrzeć. To jest architektura ciepła, bliska człowiekowi. I myślę, że sukces Kengo Kumy polegał na tym, że on był niezwykle konsekwentny w tym właśnie poszukiwaniu dobrych materiałów, w eksperymentowaniu z materiałami. Każdy jego budynek, obiekt, projekt, który pokazujemy w Muzeum Manga, jest eksperymentem albo z kamieniem, z użyciem kamienia, albo z drewnem, albo prawda, eksperymenty, które unoszą budynek na poduszce z helu, prawda? Nawet nie budynek, tylko pawilon herbaciany. Więc to dążenie do użycia tradycyjnych materiałów, drewna, kamienia, bambusa i tak dalej, ale w niekonwencjonalny sposób jest jego cechą charakterystyczną i właśnie ta konsekwencja w eksperymentowaniu jest czymś bardzo ciekawym, co pokazujemy na wystawie. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz na tej wystawie. Dlatego, że nasz wydział, którym kieruję, jestem dziekanem Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii. Nasz wydział nawiązał współpracę z Kęgo Kumą 3 lata temu. I w ramach tej współpracy stworzyliśmy warsztaty studenckie, semestralny projekt studencki, którym kierował architekt, partner z biura Kęgo Kumy Marcin Sapeta. I warsztaty polegały na tym, że należało przeanalizować tradycję architektoniczną ciesielską, polską i japońską i wybrać sobie z tej tradycji ciesielskiej pewne sposoby łączenia drewna charakterystyczne i w oparciu o te sposoby zaprojektować przestrzenną formę. Równolegle biuro Kęgo Kumy prowadziło swój projekt, że tak powiem, instruktażowy, pokazując studentom, jak to się rozwija po ich stronie. I ten projekt zrealizowaliśmy w Polsce, zmontowaliśmy wraz ze studentami w przestrzeni Galerii Europa Daleki Wschód przy Muzeum Mandze. Ja myślę, że to jest fantastyczna i bardzo nieoczywista i niespotykana forma, która wyniknęła z tych warsztatów i z tego całego procesu współpracy polsko-japońskiej. A więc inspiracja w praktyce, która została przekuta od razu gdzieś na praktyczne umiejętności. Wystawa Kęgo Kumy w Muzeum Manga w Krakowie trwa i chyba pozostaje nam i zwykłym ludziom, nawet gdzieś nieznającym tych wszystkich niuansów architektonicznych, poznać ten rodzaj sztuki tak naprawdę architektonicznej, bo to może być też bardzo inspirujące dla tworzenia własnego otoczenia, kiedy przyjdzie na to okazja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był współkurator tejże wystawy, profesor Krzysztof Ingarden. Bardzo dziękuję. Do widzenia.